จริงๆแล้วเขาเริ่มจะตื่นเต้นมาตั้งแต่กินข้าวมื้อเย็นกันตอนกินข้าวยังมีแสงสว่างพอค่ำก็เปิดไฟในบ้านไฟใต้ถุนบ้านไฟถนนก็ส่องแสงสว่างแล้วแต่พอดึกสงัดมีเสียงลากกรากกรากเขาก็แอบดูไม่เห็นว่าใครทำอะไรเขาเอาไฟฉายส่องไปเขาก็เห็นมีผู้ชายคนหนึ่งสวมชุดสีดำๆลากอะไรอยู่มันคือแขนข้างหนึ่งแล้วก็เห็นว่าเป็นร่างเด็กผู้หญิงเห็นแค่แวบเดียวไฟฉายก็ดับเองไปเสียดื้อๆอย่างนั้นแหละคืนนั้นเขานอนไม่หลับพอเขาเล่าให้คนอื่นฟังว่าเขาเห็นอะไรคนก็นึกออกแล้วว่าผีนั่นเป็นใครเป็นผีนายสมหวังกับผีของเด็กหญิงจิตคือมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นในหมู่บ้านเมื่อปลายปีที่แล้วนายสมหวังเนี่ยฆ่าลูกสาวตัวเองตายแล้วลากศพไปซ่อนในป่าแล้วก็ฆ่าตัวตายนอนทับศพลูกอยู่ในดงไม้จนมีคนไปเจอสาเหตุก็เพราะว่าเขาโกรธเมียหึงหวงเมียลงไม้ลงมือรุนแรงจนกระทั่งเมียหนีไปลูกสาวก็จะหนีไปอยู่กับแม่เขาห้ามลูกก็ไม่ฟังก็เลยเอาท่อนไม้ฟาดหัวลูกเสร็จแล้วลากไปทิ้งแล้วก็เอามีดแทงคอตัวเองตายตามลูกไปครับนั่นก็คือสาเหตุของเสียงกรากกรากกลางคืนที่ปทุมธานีครับเรื่องแปลกๆน่ากลัวอีกเรื่องนึงก็เกิดแถวเมืองนนท์นะครับนนท์กับปทุมอยู่ใกล้ๆกันที่ป่าหลังหมู่บ้านนะมีกอไผ่ใหญ่อยู่กอหนึ่งหน่อไม้เยอะมากเลยหน้าฝนยิ่งเยอะใหญ่คนในหมู่บ้านไปเอามากินแม้แต่ไม้ไผ่ก็ไปตัดเอามาใช้จักสารทำโน่นทำนี่ไม่เคยมีเหตุผิดปกติอะไรตอนที่คุณบุญช่วยยังเด็กๆนี่แม่จะใช้ให้ไปหาหน่อไม้หลังบ้านมาแกงกินแกงสดๆก็ได้ใส่ใบชะพลูเขาเรียกแกงหน่อไม้สับแล้วก็บางทีก็เอามาดองไว้ก่อนมาแกงกับปลาไหลหรือว่าปลาย่างแม่มันอร่อยจังแต่บางทีก็เอาหน่อไม้ดองนำมาแกงส้มมันก็อร่อยเหมือนกันหน่อไม้ดองแกงแบบต้มขาวใส่เนื้อแห้งก็ได้คิดถึงตอนที่ยังเด็กอยู่กับแม่มันเป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขซะจริงๆคุณบุญช่วยต้องเข้าป่าไปหาหน่อไม้คนเดียวมันน่ากลัวกลัวเพราะมันเงียบแล้วก็ไม่มีคนอื่นอยู่ในป่าป่าอยู่หลังหมู่บ้านแล้วเขาลือกันว่าป่าเนี้ยมีผีปัจจุบันนี้ไม่มีป่านี้อยู่แล้วมันกลายเป็นท้องไร่ท้องนาไปหมดละแต่วันนั้นวันที่คุณบุญช่วยยังเด็กมันเป็นป่าที่ทำให้เด็กอย่างแกในขนลุกเย็นเยือกแม้จะเป็นเวลากลางวันก็แล้วแต่คุณบุญช่วยได้ยินเสียงมันดังอยู่ข้างหลังคือเสียงคนหรือเสียงตัวอะไรไม่รู้มันเดินไปบนพื้นดินในป่ามันมีใบไม้แห้งเวลาเหยียบย่ำก็จะเกิดเสียงดังกรอบแกรบเสียงมันดังใกล้เข้ามาเสร็จแล้วแกก็หันควับไปมองก็ไม่เห็นมีใครว่ามีตัวอะไรเลยสักอย่างไม่เห็นใครแต่ว่ามันกลัวแกก็รีบหาหน่อไม้ระแวงข้างหลังอยู่ตลอดพอจะกลับก็ได้ยินเสียงนั่นอีกเสียงเดินตามมาข้างหลังแกก็ต้องเหลียวไปมองอย่างเร็วเลยแต่ก็อีกนั่นแหละไม่เห็นมีใครก็เลยสงสัยว่าเป็นเสียงผีเท้าตัวเองมันคงสะท้อนละมั้งเพราะว่าในที่รกๆนะมักจะมีเสียงสะท้อนไปสะท้อนมาระหว่างเดินกลับมาบ้านแกก็เหลียวหน้าเหลียวหลังมาตลอดเพราะความระแวงพอถึงบ้านก็เล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าได้ยินไปเองแหละพอเล่าให้แม่ฟังแล้วคุณบุญช่วยก็ไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็คลื่นไส้อาเจียนอย่างแรงแม่ก็ลูบหลังให้ถามว่าเป็นอะไรแกก็สายหน้าเพราะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเหมือนกันเวลานั้นเป็นตอนบ่ายๆแกยังไม่ได้กินข้าวกลางวันก็ตั้งใจว่าอาบน้ำแล้วก็จะกินแม่ก็เลยบอกว่าสงสัยจะหิวข้าวมากเกิดอาการผะอืดผะอมจนอาเจียนออกมาพออาเจียนอย่างหนักแล้วคุณบุญช่วยก็อ่อนเพลียมากก็นอนพักแล้วก็หลับพลอยไปอย่างง่ายได้หลังจากนั้นก็เห็นผู้หญิงผิวดำคนหนึ่งมาพาตัวลงจากเรือนไปผู้หญิงคนนั้นคุณบุญช่วยไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนอายุประมาณ40ปีใบหน้ามีรอยแผลเต็มไปหมดตาโตมากไม่กระพริบตาเลยแค่เห็นตาก็กลัวแล้วก็เลยต้องไปกับผู้หญิงคนนี้แกก็พาคุณบุญช่วยเดินไปตามทางพาเข้ามาในป่าที่แกไปหาหน่อไม้พาไปจนกระทั่งถึงกอไผ่ที่คุณบุญช่วยเอาเสียมแซะหน่อไม้มาสองหน่อเสร็จแล้วเธอก็ถามว่ารู้ไหมว่ากอไผ่กอนี้มันของใครคุณบุญช่วยก็บอกไม่รู้แกก็บอกว่าแกทำไมไม่ถามปู่ย่าตาทวดของแกคราวหลังอย่ามาเอาหน่อไม้ของฉันไปอีกนะพอพูดจบนางก็ตบหน้าคุณบุญช่วยฉาดใหญ่คุณบุญช่วยก็ล้มกลิ้งลงไปคลุกอยู่กับพื้นดินเสร็จแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ชี้หน้าด่าหาว่าเป็นเด็กขี้ขโมยเขาเกลียดคนรักเขากินขโมยเขากินพอคุณบุญช่วยลุกขึ้นจะวิ่งหนีแกก็กระชากแขนอย่างแรงจนกระทั่งตัวบุญช่วยเนี่ยหมุนคว้างแล้วก็ปล่อยให้ตัวบุญช่วยเนี่ยล้มกลิ้งลงไป แกไปบอกไอ้อีในหมู่บ้านของแกด้วยนะนางเด็กเวรไปบอกว่าอย่ามาเอาของกูไปกินกูหวงถ้าไอ้อีคนไหนมันมาเอาของกูไปกินอีกมันผู้นั้นจะต้องตายคุณบุญช่วยรีบลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีเลยทีนี้ยายคนนั้นไม่ตามแล้วแต่ว่าตะโกนไล่หลังบอกว่าบอกพวกนั้นด้วยบอกพวกมันด้วยว่าขืนมาเอาไปกูจะฆ่ามันว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วคุณบุญช่วยก็สะดุ้งตื่นร้องไห้ดังลั่นจนแม่ตกใจมาดูว่าเป็นอะไรเสียงสั่นเนี่ยเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกโอ้ยฝันร้ายฝันร้ายไม่มีอะไรให้ลูกแม่ปลอบแต่ว่าคุณบุญช่วยก็ยืนยันกับแม่ว่ามันเหมือนกับว่าแกไปที่นั่นมาจริงๆแม่ก็บอกว่าความฝันมันก็เหมือนจริงทุกเรื่องแหละทีนี้คุณบุญช่วยจำได้ว่านางคนนั้นสั่งมาว่าให้บอกคนอื่นๆด้วยว่าเจอใครก็ให้บอกก็เลยบอกเรื่องนี้ว่ากอไผ่ในป่านะมีผู้หญิงผิวดำหน้าเป็นแผลเป็นไม่ให้ไปเอาหน่อไม้มากินเชื่อไหมว่าคนเขาพากันหัวเราะเยาะคุณบุญช่วยหาว่าเป็นเด็กเป็นเล็กริอันหวงของกันท่าจะไปเอามากินคนเดียวเดือดร้อนกระทบมาถึงแม่ด้วยเพราะว่าพวกเขาก็หาว่าแม่คุณบุญช่วยเนี่ยเป็นคนเสี้ยมสอนให้ลูกพูดแม่สาบานกับพวกเพื่อนบ้านแต่ว่าพวกเขาก็ไม่เชื่อมีบางคนเท่านั้นที่รับฟังแม่ก็เล่าบอกว่าคุณบุญช่วยฝันยังไงเล่าไปตามตรงที่บุญช่วยบอกก็มีแต่คนหัวเราะหาว่าสองแม่ลูกปั้นน้ำเป็นตัวสร้างเรื่องหลอกชาวบ้านเขาพูดกันว่าอุบายตื่นๆเจ้าเล่ห์อย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ผลหรอกแม่ก็ถามคุณบุญช่วยบอกว่ากล้าเข้าไปหาหน่อไม้หรือเปล่าคุณบุญช่วยหนาวสั่นทันทีเมื่อได้ยินก็บอกแม่ว่าฉันไม่เข้าไปอีกแล้วแต่ถ้าแม่ไม่เชื่อที่ฉันบอกแม่ก็ลองไปเองดิแม่ไม่ไปหรอกแม่เชื่อวันหนึ่งตอนเย็นๆป้ากลิ่นบ้านอยู่ทางเหนืออยู่ไม่ไกลเท่าไหร่กินข้าวเย็นเสร็จแล้วป้ากลิ่นอ้วกแตกสลบไปคนในบ้านก็เรียกหาหมอหายากันวุ่นวายได้ยินพูดกันว่าป้ากลิ่นไปหาหน่อไม้มาต้มจิ้มน้ำพริกกินพอกินข้าวอิ่มก็อาเจียนพุ่งออกมาแล้วก็ไม่รู้สึกตัวคนอื่นในบ้านยังไม่ได้กินข้าวมีป้ากลิ่นคนเดียวที่กินข้าวก่อนเพราะแกเป็นแม่ครัวเองพอหุงข้าวต้มแกงเสร็จก็กินเลยป้ากลิ่นไม่รู้สึกตัวนาน 2-3 ชั่วโมงพอฟื้นขึ้นมาแกหนาวสั่นหวาดกลัวหน้าตาซีเซียวเล่าว่ามีผู้หญิงดำๆฉุดกระชากลากถูแกไปในป่าแล้วก็ถีบแกเข้าไปในกอไผ่ไปติดหนามออกมาไม่ได้เจ็บไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแขนขาหน้าตาพอแกเอามือลูบไปตามแขนเสร็จแล้วก็มีคนมองเห็นริ้วรอยมันก็โดนขีดข่วนทิ่มตำเป็นแผลเลือดซิบๆเต็มไปหมดก็ตกใจกันใหญ่ว่าป้ากลิ่นเป็นอะไรพอป้ากลิ่นเห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นแกก็จ้องมองเสร็จแล้วก็ร้องไห้โฮไม่ไปอีกแล้วไม่ไปเอาหน่อไม้มากินอีกแล้วกลัวแล้วอย่าทำอะไรฉันเลยฉันขอโทษฉันขอขมานะยกโทษให้ฉันด้วยแกก้มกราบปลกหลังจากนั้นจึงมีคนเชื่อที่คุณบุญช่วยพูดมากขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่หมดยังมีคนเข้าไปหาหน่อไม้กันอีกก็เจอดีอีกคนนึงก็กินหน่อไม้เข้าไปแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเกือบตายลูกๆต้องรีบจุดธูปขอขมาอีกคนพอกลับมาถึงบ้านกำลังขึ้นบันไดก็พลัดตกลงมาสลบเหมือดไปครึ่งคืนตื่นมาพูดไม่รู้เรื่องเมียต้องไปขอขมาที่กอไผ่ถึงได้มีอาการดีขึ้นแต่ก็ไม่เหมือนเดิมคนเฒ่าคนแก่สมัยนั้นบอกว่าที่กอไผ่ใหญ่นั้นคนแต่ก่อนเล่าว่ามีผู้หญิงชาวบ้านสมัยโนนโดนฆ่าตายแล้วเอาไปหมกในกอไผ่ก่อนนี้แหละแต่ว่าก็ไม่ใครมีใครรู้รายละเอียดอะไรมากนักเพราะเรื่องมันโบราณนานมากแล้วแต่เท่าที่รู้ก็คือเหตุที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เองว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ